तो जोग ने कहा, जोग ने कहा कि नहीं चित्त चंचल मत होने दो, विक्षेप गया। अब ये देखो, अधर्म वासना, धर्म वासना और विक्षेप, तीनों को निवृत्त करके ये धर्म उपासना और योग कहां समन्वित होते हैं? हमारे अंतःकरण की शुद्धि है, इनसे ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, इनसे अंतःकरण शुद्धि होती है। और शुद्ध अंतःकरण में ये जो वेदांत वाक्य हैं, ये बोध कराते हैं, और ऐसा बोध कराते हैं महाराज, जो चीज आंख बंद करने पर दिखे और खुली आंख से न दिखे उसको झूठी समझना, और जो खुली आंख से दिखे और बंद आंख से न दिखे उसको भी झूठी समझना है। तब जो खुली आंख और बंद आंख दोनों में जो खुली और बंद आंख को देखता है ना, जरा उसकी ओर नजर जाने दो, वो क्या है? तो बोले ये तो हमने अपने अनुभव से देख लिया। बोले इसी तुम्हारी देखी हुई चीज को जो खुली आंख और बंद आंख दोनों में प्रत्यगात्मा दृष्टा साक्षी है, वेदांत कहता है इसके दिक्काल वस्तु से अखंडित अपरिच्छिन्न रूप को तुम नहीं देख सकते। देखो हम वेदांत कहता है, हम बताते हैं। और तब वेदांत आकर के जब बिल्कुल भूमिका तैयार होती है तब आके वेदांत कहता है, अभी साधन का समन्वय सुनाया हो, हम तो श्रुति वाक्य का समन्वय सुनाने वाले हैं ना, जितने वेदांत वचन हैं, क्या अनर्थ है। हम अब देखो, एक बात ये भी है कि हम लोग खंडन मंडन से नहीं डरते हैं, है ना। जैमिनी का खंडन करते हैं हम, पतंजलि का खंडन करते हैं हम, कपिल का खंडन करते हैं हम, गौतम कणाद का खंडन करते हैं हम, हैं? तब ऐसी स्थिति में आजकल का कोई, है ना, आजकल का कोई, है ना, यदि पंडितम मन्य होए, है ना, पंडितम मन्य होए कि हम बड़े भारी ज्ञानी, तो उसका खंडन करने में कोई डर थोड़ी लगता है। बिना दूसरे के मत का निषेध किए अपने मत की स्थापना होती ही नहीं, होती नहीं। इसलिए भेद मात्र का, द्वैत मात्र का हमको निषेध करना है। ऐसी स्थिति में देखो, एक और आपका ध्यान खींचता हूं, अंतःकरण में तो हो भेद, माने जन्म मरण हो शरीर का, है? और सुख दुख हो अंतःकरण में, और पाप पुण्य रहे अंतःकरण में, है? और इसके कारण आत्मा में भेद है, ऐसा अगर कोई प्रतिपादन करता है, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घड़े के भेद को आकाश पर डाल रहे हो, यही कहना पड़ेगा ना कि घड़े के भेद को आकाश पर डाल रहे हो। तो जन्म करण मरण के प्रति नियम से और सुख दुख की व्यवस्था के लिए अंतःकरण शरीर में जन्म मरण और प्रत्येक शरीर में अलग अलग करण और प्रत्येक शरीर में अलग अलग सुख दुख, और इनके कारण से यदि कोई दृष्टा आत्मा में भेद का प्रतिपादन करे है, तो हम उसको यही कहेंगे ना कि तुम्हारी नजर उपाधि पर है, तुम देखते हो उपाधि को और भेद की कल्पना करते हो आत्मा में। ऐसी दृष्टि में हम एकेन योग प्रत्येकता, हम योग दर्शन के सिद्धांत का निषेध किए बिना कैसे रह सकते हैं कि जो अंतःकरणगत भेद का साक्षी आत्मा कूटस्थ आत्मा पर आरोप करता है। तो इसलिए वेदांत वचनों का समन्वय आत्मा की ब्रह्मता में है, तो ये बात हम आगे अब निरूपण करना प्रारंभ करते हैं वचनों का उद्धरण देकर। ओ बच्चू भाई देखो, कुछ विश्वं दुर्गं दृष्ट्वा Thank you. तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेश जतः शास्त्र जो नित्वात् तत्तु समन्वयात्। वस्तु के प्रतिपादन में ही सबका अभिप्राय है। जैसे मनुष्य अपने कर्म का प्रयोजन कुछ भी रखे, नाम कुछ भी रख दो, परंतु उसमें दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति एक ही प्रयोजन होगा। आप काम कुछ भी करें तो अब समन्वय इसका नाम होगा कि भाई वो अपना दुख मिटाने के लिए काम कर रहा है, वो सुख पाने के लिए काम कर रहा है। काम चाहे जो भी होए परंतु प्रयोजन में कर्म का समन्वय है, क्योंकि सब कर्मों का प्रयोजन एक ही है। तो कोई सोचता है कि हमको इतना सोना मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा तो हमारा दुख मिटेगा और सुख मिलेगा, परंतु ये भी अकल लगा के देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जिसके पास उतना सोना और हीरा है वो भी सुखी नहीं है, उसका भी दुख नहीं मिटा। बड़े बड़े राजा रईस कहते हैं कि महाराज हमारे पास, हमारे ऊपर तो इतना टैक्स बाकी रह गया है, अब उसको चुकाने के लिए क्या उपाय करें। करोड़पति लोग ऐसे बोलते हैं, राजा लोग ऐसे बोलते हैं। महाराज अभी बाप की जो मरने की ड्यूटी होती है ना वो तो चुकाई नहीं, डेथ ड्यूटी होती है ना कोई। हाँ हाँ अच्छा, और संपत्ति की ड्यूटी अलग है, और हीरे जो घर में रखे हैं उनको बेच बेच के चुकाते जा रहे हैं, प्रीवी पर्स और बंद हो रहा है। तो जिनके पास ढेर का ढेर है, जिनके घर में चने की ढेर की तरह हीरे रखे जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमको सुख नहीं है। तो तुम भी उतना ही पालोगे, इतना तुम्हारे घर में इकट्ठा हो जाएगा हीरा या सोना तो सुखी हो जाओगे। ये कल्पना बिल्कुल झूठी है, नासमझी में से निकल के आती है। तो अगले हम तो बड़े बड़े संपत्तिशालियों को नासमझ कहने की हिमाकत रक्त करते हैं, हैं? अच्छा तो कोई कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे जीवन में इतने इतने भोग हैं वो मिल जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। तो हम जानते हैं भोग करके लोग टीबी के शिकार हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, दमा हो गया, मर गए भोग करके, लेकिन सुख तो हुआ ही नहीं, प्रयोजन की सिद्धि नहीं। गलत जगह जब प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है, है? तो किसी ने कहा अच्छा हमारे जीवन में इतने काम धंधे हैं हम उनको पूरे कर लें तब सुखी हो जाएंगे। नारायण, तो ये काम धंधे तो एक में से एक, जैसे बच्चे में से बच्चा निकलता है ऐसे ही इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, कभी पूरे उरे नहीं होते। किसी ने कहा कि हम तो प्रेम ही करेंगे और सुखी हो जाएंगे। तो जो लोग समझते हैं कि प्रेम में सुख होता है, तो शांति से अगर 24 घंटे बैठना होता तो पत्थर ही बना के न भेजे जाते हैं। ये तो मन तो थोड़ा जागे, थोड़ा सो है, बोले हम कब सुखी होंगे कि जब हमको डॉक्टर कोई दवा देके 24 घंटे पलंग पर सुला देगा। तो जो लोग नशे में रह करके और दुख निवृत्ति और सुख की कल्पना करते हैं कि हम आराम से मन में सोते रहेंगे और सुखी हो जाएंगे, कब तक सोओगे, आखिर तो व्यवहार में आना पड़ेगा ना। तो कोई ऐसा आधार चाहिए जो जागने में और सोने में, समाधि में और विक्षेप में, धन होने में और न होने में, भोग होने में और न होने में, कर्म करने में और न करने में, प्रेम होने में और न होने में, और शांति से बैठने में और काम करने में, दोनों में तुमको एक सरीखा बना दे, ऐसा आधार जब तुम्हारे जीवन में मिलेगा तब तुम्हारे प्रयोजन की पूर्ति होगी, माने तब दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी एकांगी वस्तु में तुम अपने प्रयोजन की पूर्ति की कल्पना करते हो तो बिल्कुल गलत है। तो समन्वयात का अर्थ ये है कि अपने सब साधनों की गति एक ही तरफ है। इसके लिए आगे दूसरा एक सूत्र और आवेगा ब्रह्म सूत्र में, उसका नाम है गति सामान्यात। वो सूत्र है गति सामान्यात। सब साधनों की गति एक ही ओर है। सब नदियां रिजु कुटिल नाना पथ जो शाम नृणाम एको गम्या। कोई टेढ़े रास्ते चलता है, कोई सीधे रास्ते चलता है, पर रास्ते सब एक ही जगह ले जाकर पहुंचाते हैं। इसलिए ये जो खंडन मंडन है ना, वो तो केवल निष्ठा का मुंह सत्य ज्ञान की ओर मोड़ने के लिए है। दरअसल उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, तो एक आदमी धर्म करता है और भक्ति भी करता है और योगाभ्यास भी करता है और तीनों करके चाहता है कि हमको बहुत सा धन मिल जाए, बहुत सा भोग मिल जाए, बहुत सा कल कारखाना चलाने का मौका मिल जाए। तो उसकी धर्म तो साधन है, उपासना भी साधन है और योगाभ्यास भी साधन है, लेकिन साधन का मुंह तो संसार की ओर है। अर्थात उससे वो द्रव्य भोग अथवा कर्म का विस्तार चाहता है, तो संसार बढ़ाने के लिए साधन कर रहा है। तो उस साधन का समन्वय यदि करना हो कि परमात्मा के ज्ञान में करें तो कैसे होगा? आपको कल छोटी बात सुनाई थी कि एक दिन लोभ की पूर्ति के लिए, एक दिन गाली गलौज की पूर्ति के लिए साल भर में, और कभी एकाध दिन उच्छिष्ट भोजन के लिए भी है। जगन्नाथपुरी में जाके बिल्कुल शास्त्रीय आज्ञा है कि वहां खान पान में एकदम स्वच्छंद हो जाना। तो ये जो दबाव है ना मन पर, फाल्गुन में, दिवाली पर और जगन्नाथपुरी में, ऐसे कोई समय है, कोई स्थान है, कोई व्रत है, कोई पर्व है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि 12 महीने धारण करो। परंतु धर्म का, उपासना का, योग का उद्देश्य ये नहीं है कि संसार को बढ़ाओ, अपने मन को रोक करके संसार को घटाने में ही उसका तात्पर्य है। अच्छा जी, तो इस तरह से मन को वश में करके और अंतर्मुख करने में इन सब साधनों का उपयोग होता है। साधनों की चर्चा अलग अलग नहीं करते हैं, कृष्ण कहो चाहे राम कहो, है ना। और कृष्ण राम नाम पसंद ना आवे तो ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, है ना। आत्मा ब्रह्म पसंद ना आवे तो सत्य ही बोलो, है ना। अच्छा, अगर ये भी पसंद ना आवे तो उसको उसका नाम एक रखो, अनाम। संस्कृत भाषा बड़ी विलक्षण है, अनाम भी नाम होता है। हमारे अनाम प्रसाद हम जानते हैं, अनाम प्रसाद एक सज्जन है, उनका नाम है अनाम प्रसाद। और ये उंगली, कानी उंगली के पास जो इसका क्या नाम है, अनामिका। तो चाहे तुम ब्रह्म का नाम संबित का नाम अनामिका रख लो और ब्रह्म का नाम अनाम रख लो। बाबा नाम रूप में अपन कोई आग्रह नहीं करते हैं, चीज वही होनी चाहिए। उसको तुम सत्य कहो, उसको ब्रह्म कहो, उसको आत्मा कहो, उसको परमार्थ कहो। उपनिषदों में उसका नाम शून्य भी है ना, कौशिक की उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद में ब्रह्म का एक नाम शून्य भी है बोला, निष्प्रपंच है, शून्य है। अनेक रूप भी उसी का नाम है, अनेकांत जैसे बोलते हैं ना जैन धर्म में, अनेकांत बोलते हो, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु का ही एक नाम अनेक रूप भी है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तो उसी परमात्मा की प्राप्ति के का उद्देश्य होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि धर्म को, धर्म आपकी क्रिया विस्तार को रोकता है, उपासना आपकी वासना विस्तार को रोकती है, योग जो है वो मन की चंचलता को रोकता है, सांख्य जो है वो आपको असंग पर वैराग्य में स्थित कर देता है, असंगता माने पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णीय, शांत स्थिति चाहे चित्त की होए उससे भी असंग है, घोर स्थिति होए उससे भी असंग है, मूढ़ स्थिति होए उससे भी असंग है। मूढ़ माने मन का देह में मिल जाना और घोर मन का चंचल होना, और शांत माने मन का शांत हो जाना। कई तीनों से जो असंग है, माने शांत में अपने को शांत नहीं समझता, घोर में अपने को घोर नहीं समझता, मूढ़ में अपने को मूढ़ नहीं समझता, है ना। ये तो मन की अवस्थाएं हैं, शांत घोर मूढ़, इनसे मेरा कोई संग नहीं है, ये पर वैराग्य की स्थिति है। वो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्तवा, ये वेदांत का असंग शस्त्र है। असंग शस्त्र है, शस्त्र माने किसी को काटने के लिए होता है। तो अब ये सबका समन्वय कहां है, इनका समन्वय सबका वेदांत में है, अद्वैत बोध में इन सबका समन्वय है। माने ये उसी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वहीं तक पहुंचाने वाले हैं। उदधाव्यो सर्वसिंधवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः, जैसे सारी नदियां बह बह करके समुद्र में जाती हैं, वैसे ये सारे रास्ते, कोई लंबा है कोई सीधा है। भूत भैरव की पूजा, बोले भाई भूत भैरव की पूजा से ब्रह्म ज्ञान का संबंध क्या है, क्या भूत भैरव की पूजा से ब्रह्म ज्ञान का संबंध ये है कि तुम उस भौतिक दुनिया से परे कोई चीज मानते तो हो। चलो हमको यही संतोष है कि इंद्रियों से जितनी दुनिया दिख रही है, इससे परे कोई भूत भैरव नाम की सूक्ष्म देव जोनी है और वो मरने के बाद रहती है, इतनी तुम्हारी नजर पहुंच गई, चिरंजीव्यताम बेटा चिरकाल तक जीवो, क्योंकि तब तुम अपने को भी देह से परे समझने के योग्य हो गए, है ना। और तुम भी कभी मरने के बाद भूत भैरव हो सकते हो, जरा सावधान हो जाओ, बोला सावधान हो जाओ। इतनी बात तो, कम से कम इतनी बात तो हुई ना, चलो हम इतने में ही संतुष्ट हैं। किसी ने कहा हम पितर की पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया है ना, मरने के बाद पितर रहते हैं, ये तुम्हारी आस्था हुई और आत्मा शरीर से न्यारा है ना, ये आस्था भी हुई। किसी ने कहा हम तो ऋषि की पूजा करते हैं, बोले बहुत बढ़िया, ऋषि तो ज्ञान के निधान है, उस ऋषि को समझोगे तो उस ऋषि के ज्ञान को भी समझोगे। किसी ने कहा हम देवता की पूजा करते हैं, किसी ने कहा हम बड़ी पूजा करते हैं, किसी ने कहा नहीं जी हम विष्णु ईश्वर शिव नाम नहीं रखेंगे, हम तो गणपति कहेंगे, हम तो सूर्य कहेंगे, हम तो देवी कहेंगे, क्या तुम्हारे मुंह में घी सककर, तुम्हारी जो मौज हो सो नाम रख लो। लेकिन नजर जो है ना वो कहां है ये देखना पड़ता है। तो ये जितनी भी साधना है ये अनात्मा से आत्मा की ओर, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर है, भोग से जोग की ओर, राग द्वेष से वैराग्य की ओर, ये ले चलने में मददगार है, इसलिए जो जहां जिससे मदद ले रहा है ना, मतलब तो रोटी खाने से है। एक आदमी सेठ की चापलूसी करके रोटी ले आता है, हैं? और एक आदमी अपनी श्रीमती की चापलूसी करके रोटी खा लेता है, हैं? एक आदमी मिनिस्टर की चापलूसी करके रोटी ले लेता है, लेकिन उसको खाने को तो रोटी मिलती है। उसका रोटी में तात्पर्य है, ये नहीं समझना कि मिनिस्टर की सहायता से जो रोटी पाता है वो श्रेष्ठ हो गया और श्रीमती का हाथ जोड़ के जो रोटी लेता है वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। मनोवृत्ति वही चापलूसी की है। तो नारायण अपने को प्रयोजन की दृष्टि से सबका समन्वय एक स्थान पर है, परमानंद की प्राप्ति करना है, और परमानंद में जब तक स्वातंत्र नहीं होगा तब तक परमानंद बेकार होगा। देखो हम सुख चाहते हैं, स्वातंत्र्यम परमम सुखम हो, ये मनुस्मृति में सुख की परिभाषा है। वो हमने पहले धर्मशास्त्र की पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं तो उनका संस्कार कभी कभी जाग जाता है। बोला सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मबसम सुखम एतद विद्यात समासे न लक्षणम सुख दुखयो। जहां पराधीनता है वहां दुख है, और जहां स्वतंत्रता है वहां सुख है। पराधीनता ही दुख है, और ये राज्य वाली नहीं हो, इसमें हम भारतीय अभारतीय वाली चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कहीं पराधीन है कि नहीं, तो समन्वय को वहां ले चलो जहां अपने जीवन में पूर्ण स्वाधीनता है। तब जब अष्टावक्र गीता पढ़ा ना, तो उसमें भी यही निकला हो, स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यम परमं पदम स्वातंत्र्यात् न परम सुखम। स्वातंत्र से सुख होता है, स्वातंत्र जो है वो बड़ा भारी परमानंद है। और जहां हमको बुद्धि की अधीनता है, अंतःकरण की अधीनता है ना, इष्ट देवता की अधीनता है, वहां सच्चा सुख नहीं है। तो देखो प्रयोजन में, प्रयोजन हमारा सुख ऐसा है जो सब समय हो, जो सब जगह हो, जो सबसे हो, जो सब अवस्था में हो, है ऐसा सुख है ना, जो बिना आयास के फुरफुराता रहे। हमारा ऐसा सुख है जिसमें पराधीनता न हो, आयास न हो, फुरफुराता रहे, माने आत्म सुख हो। इसी आत्म सुख में सबका समन्वय है। उसको कोई प्रकृति का डला आकर के, जड़ता का डला आकर के उसमें बाधा न डाल दे, उसमें जीव की कोई किरकिरी न पड़ जाए, चिंगारी न पड़ जाए, जीव की चिंगारी न पड़ जाए, का उसमें प्रकृति का डला न पड़ जाए, का उसमें कोई परोक्षता का, का वो परोक्ष वैकुंठ में रहता है, ऐसा कोई बीच में पर्दा न आ जाए। उसके हमारा जो सुख है उसमें दूरी का पर्दा न आ जाए, का उसके बीच में कोई मिट्टी का डला जड़ता न आ जाए, उसमें कोई जीवों की चिंगारी आ करके, प्यार आ करके जलाया न करे, का ऐसा सुख हमको चाहिए। सो महाराज, ऐसा सुख तो अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म जानने से ही होता है। इसलिए संसार में सुख प्राप्ति के जितने उपाय हैं वो सब आत्मानंद ब्रह्मानंद की ओर लेके चलते हैं, और जितने सुख हैं उसी के झरे परे अंश हैं। अब प्रयोजन के समन्वय को छोड़ करके जरा तत्व के समन्वय पर ध्यान दो। तो अब वो तत्व का समन्वय जो है ना, उसको उसका ध्यान थोड़े आदमियों पर जाता है, क्योंकि देखो हमको काम करने से रुपया मिलता है, और काम करने से ब्याह होता है, हैं? और काम करने से भोग मिलता है। दुनिया में जितनी चीज मिलती है वो कर्म करने से ही मिलती है, तो इस बात पर जल्दी विश्वास ही नहीं होता कि किसी अखंड वस्तु के ज्ञान से भी हैं हमको कुछ मिल सकता है। अरे सब कुछ मिला हुआ है, अखंड के ज्ञान से कुछ मिलने की वासना मिट जाती है, बस इतनी तो बात है, हैं? कुछ मिलने की वासना बहुत दुख दे रही है, लेकिन उसको छोड़े कैसे? बोले छोड़ दिया, हुक्म दे दिया कि नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक छोड़ नहीं सकते। जैसे कोई कहे कि मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, तो मैं जीव नहीं हूं ये दोहराने वाला ही तो जीव है। जीव वही है जो ये दोहरा रहा है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। कहा तब तुम क्या हो? कहा मैं तो आदमी हूं, जीव नहीं हो पर आदमी, इसी का नाम चारबाक मत है ना। ओ, मैं जीव नहीं हूं कहने से मैं मनुष्य हूं ये नहीं कर सकता, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं ये नहीं कर सकता। कि तब वो कैसे कटेगा? कि जब एक बार तुम प्रमाण के द्वारा ये जान लोगे कि मैं ब्रह्म हूं, तब ये निखिल भोग से, निखिल अनुभव से सिद्ध है कि मैं जीव हूं। पाप का कर्ता मैं हूं, पुण्य का कर्ता मैं हूं, तो जीव हुआ कि नहीं हुआ? सुखी मैं हूं, दुखी मैं हूं, तो जीव मैं हूं कि नहीं हूं? देहाभिमानी मैं हूं तो जीव हूं कि नहीं हूं? मैं परिच्छिन्न हूं तो जीव हूं कि नहीं हूं? मैं जीव नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, इस वृत्ति को दोहराने वाला, इस वृत्ति वाला मैं हूं, तो तुम जीव हुए कि नहीं हुए? तो एक बार जब अपने को ब्रह्म रूप में जान लेते हैं, पा लेते हैं, तब तो ये जीवपना कटेगा, नहीं तो उत्सर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। माने मैं देह हूं यही बना रहेगा, थोड़ी देर के लिए मैं जीव नहीं हूं ये सोचोगे, और अधिकांश समय मैं देह हूं ये रहेगा, परंतु मैं ब्रह्म हूं ये एक बार जान लोगे। तो अब आओ थोड़ा विचार करते हैं इस पर। नारायण, ऐसे विचार करो इसका कि जैसे आप ये श्रुति चलती है, श्रुति बोल देंगे तो अच्छा होगा। नारायण, सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्येन तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। सब वेदांत में जितने वचन हैं वे इसी अर्थ का प्रतिपादन करते हैं कि ये जो मैं तुम बोलते हो ना, इसमें एक हिस्सा और छिपा हुआ है, उसको देखते नहीं हो। वो क्या है? यह मैं हूं, ऐसा छिपा हुआ है, यह मैं हूं। सब लोग अपने बारे में ऐसे सोचते हैं, यह मैं हूं। तो मैं में से यह पना को जब बिल्कुल निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे? हुक्म देके निकालोगे कि नहीं? मैं के स्वरूप का श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, असली मैं के स्वरूप का श्रवण मनन निधिध्यासन करके उसमें जो यह मिला हुआ है वो यह की खिचड़ी को निकालोगे। अच्छा, तो यह की खिचड़ी उसमें से कैसे, यह का मिश्रण कैसे निकलेगा? वही जब पानी में मिट्टी मिल जाती है तो थोड़ी फिटकरी उसमें चला देते हैं। तो ये जो मैं में यह मिल गया है, इसमें एक ज्ञान का डला, फिटकरी का डला, ज्ञान का डला इसमें डालो, और वो यह से यह अंश मैं में न रहने पावे, यह का अंश। ये तो जैसे किसी चीज को जब हम बोलते हैं ना, भाषा का विज्ञान भी देखना पड़ता है। हम जब बोलते हैं तो कहीं नियोग के द्वारा, संसर्ग के द्वारा, और कहीं विशेषण के द्वारा, किसी न किसी संबंध से वस्तु का बोधन कराते हैं। जैसे हम कोई कहें कि गांव आना है, गाय ले आओ, तो इसमें गाम कर्म है और आने क्रिया है, और इसमें जाना जाना है कि नहीं? जाके लाना पड़ेगा ना। तो गाय नामक वस्तु को जाकर लाने के लिए एक आज्ञा दी गई है, तो इसमें विधि हुई ना, विधि। तो इस विधि से कोई कहे कि जाओ ब्रह्म को ले आओ, ऐसे ब्रह्म को लाया जा सकता है? नियोग का संबंध बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्म माने वो चीज होता है जो कहीं से दूर नहीं है और जिसके मिलने में कोई देर नहीं है और जो अपने आप से दूसरा नहीं है, हैं? और जिसके सिवाय दूसरा नहीं है, ऐसी चीज का नाम तो होता है ब्रह्म। अब कोई कहेगा कि तुम ब्रह्म से एक हो जाओ, ब्रह्म से मिल जाओ, ब्रह्म को ले आओ, हैं? तो आदेश के द्वारा, आज्ञा के द्वारा तो ब्रह्म से एक होने की बात नहीं कही जा सकते, क्योंकि वो तो स्वतः सिद्ध वस्तु है। अब कहीं विशेषण विशेष्य के द्वारा समझाते हैं, जैसे नीलम उत्पलम, कमल नीला है। अरे ऐसी यही की कोई चीज से समझा दें तो उसमें क्या है कि देखो, कमलम और नीलम ये दोनों एक वचन है, तो संख्या हुई ना एकत्व। कमल का एक फूल नीला है, हैं? अच्छा, तो उसमें संख्या है और विशेषण विशेष से भाव कैसे हुआ, समानाधिकरण कैसे हुआ, हैं? तो लिंग और संख्या दोनों के एक होने से हुआ। लिंग है नपुंसक और संख्या है एकत्व। तब हमने समझाया कि ये नीलता जो है ये कमल का विशेषण है। तो जब जब हम बोलना चाहते हैं तब लिंग और संख्या इन दोनों का प्रयोग करते हैं, और क्रिया कारक का प्रयोग करते हैं, और विधान करते हैं, माने कुछ न कुछ सामग्री को लेकर के ही हमारी वचन प्रक्रिया काम करती है। तो अब बोलने के ढंग पर हम लोग कभी थोड़ी सोचते हैं, भाषा का व्याकरण कैसा है, उसको समझाने का ढंग क्या है। गिनती के हैं, सब गिनती के हैं, कहीं संबंध से बोधन कराते हैं, ये अमुक मेम साहब के पति हैं, ये राजा का सेवक है, स दीनो राज सेवक, पुरोहित हुए और दीनता आई, ना? अब तो जजमान जैसे खुश हो वैसा काम करना पड़ेगा। स दीनो राज सेवक, राजसेवक राजपुरुष, ये संबंध हो गया। कहीं जाति होती है, कहीं क्रिया होती है, कहीं रूढ़ी होती है, कहीं गुण होता है, इस तरह वाक्य समझाते हैं। तो नारायण तात्पर्य के द्वारा, इसको तात्पर्य वृत्ति बोलते हैं, एकदम पर्य तात्पर्य, हमारा अभिप्राय क्या है, अभिप्राय के द्वारा एकदम पर्य तात्पर्य, प्रतीत्युद्देशक तत्प्रतीत्युद्देशक वचन, जिस बात को हम कहना चाहते हैं उसका अर्थ आपको ठीक ठीक मालूम पड़ जाए ऐसा वचन, ऐसा वचन प्रतीत्युद्देशक वचन। इतर वैलक्षण्येन तत्प्रतिपादकत्वम्, दूसरों से अलग करके हम उस चीज का वर्णन कर दें, का यहां सन्यासी कौन है, का जो लाल कपड़ा पहने हुए है, हैं? लाल कपड़े में का जो जवान है, दुबला है, सो प्रबुद्धानंद है ना? तो दूसरों से अलग करके जब चीज समझाई जाती है तब वो समझ में आती है। तो आओ अब परमात्मा के समझने के लिए थोड़ी सी अक्कल बुद्धि लगाई जाए। बुद्धि तुम कमाई में तो लगा सकते हो कि पैसा कैसे आवेगा, हैं? और महाराज दूसरे को है ना, दूसरे को समझ में न आवे और हम अपना फायदा उठा लें, इस काम में भी अपनी अक्कल लगा सकते हो। लेकिन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में भी तो थोड़ी सी कभी अक्कल लगानी चाहिए। अच्छा, एक बात और है, ये महात्माओं का इसमें साफ ही समझो कि यदि तुम अपने मन को परमात्मा के चिंतन में नहीं लगाओगे तो भली थोड़ी देर के लिए शांत कर लो, लेकिन बाद में उठने के बाद वो संसार ही में लगेगा। और अपनी बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में मत लगाओ, थोड़ी देर शांत कर लो, सुषुप्ति की तरह शांत हो जाए, लेकिन जब फिर उठोगे तो वो कमाई का व्यापार ही वो बुद्धि सोचेगी। लेकिन यदि बुद्धि को ये आदत डालें कि वो ईश्वर के बारे में सोचे, और मन में ये आदत डालें कि वो ईश्वर से प्यार करे, तो दुनिया से जो प्यार है और दुनिया का जो चिंतन है ना, उसके विपरीत बुद्धि और मन की आदत बनती है। इसलिए ईश्वर में अपनी प्रियता और ईश्वर में अपना चिंतन, ईश्वर माने परमार्थ परमात्मा, किसी को ईश्वर शब्द ठीक न लगता होए, तो वो सत्य उसको बोल ले, परमार्थ बोल ले, क्योंकि आजकल शब्दों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। बोले ये बोलो है ना, अरे देखो कृष्ण मत बोलो, ईश्वर बोलो। हाँ तो दूसरे वेदांती ने कहा ईश्वर काय को बोलते हो, तो आभास होता है, ईश्वर तो आभास है, माया में आभास है, ब्रह्म बोलो है ना। कहा तीसरे ने कहा कि अरे ब्रह्म तो व्यवहार के लिए कल्पित संज्ञा है, ब्रह्म क्यों बोलते हो। कहा अच्छा लो भाई चुप हो जाते हैं। कहा अच्छा तुम यही चाहते हो ना कि हम चुप हो जाएं, माने तुम ये चाहते हो कि तुमको वेदांत समझाने के लिए कोई बोले नहीं, अर्थात तुमको समझदारी से दुश्मनी है, यही ना, यही मतलब हुआ ना कि तुम खुद अपने समझने के है ना, समझाने के उपाय पर है ना तलवार मारते हो, कहने ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, मतलब तुम्हें हमारी बोली सुनने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वेदांत को समझना नहीं चाहते। कृष्ण नाम कहो, कृष्ण नाम कहो तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम बोलो तो वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नाम बोलो तो वो व्यवहार है, हैं? का अच्छा भाई ये परमार्थ तुम बोल के बताओ, का हम चुप हैं यही परमार्थ है, तो चुप का नाम परमार्थ है, हैं? चुप चुप्पी का नाम परमार्थ है, अरे वो तो जैसे बोलना उसमें कल्पित है प्रातीतिक है, वैसे चुप्पी भी, वैसे मौन भी, मन का मौन भी और वाणी का मौन भी, का वो भी कल्पित है। तो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम्। अब श्रुति की व्याख्या प्रारंभ करते हैं, वो इसको सद्विद्या बोलते हैं। आप देखो एक यदि प्रक्रियाओं पर आपका ध्यान जाता हो तो नदियां एक घाट बहुतेरे, समझने की चीज एक है पर समझाने की रीति न्यारी न्यारी है। प्रक्रिया माने कुछ ये नहीं समझना आपकी ये कोई विदेश से कोई चीज आई हुई है, प्रक्रिया माने प्रकार, ढंग, शैली, बोला प्रक्रिया, ये जैसे आकार आक्रिया, विकार विक्रिया, संस्कार संस्क्रिया, इसी प्रकार प्रकार प्रकार का प्रक्रिया शब्द बना हुआ है। प्रक्रिया प्रक्रिया माने शैली ढंग, ये भी आपको सुना दें, जैसे शैली शब्द है, शैली माने क्या होता है, हाँ शैली माने शिला, शिला माने पत्थर हो, अच्छा, और शैल माने पत्थरों का समुच्चय, शैल माने जिसमें बहुत से पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं शैल, शिला शिला शिला शैल, और शैली माने क्या होता है, कब पहाड़ों पर से जो झरने बह के आते हैं ना, जो नदियां बह के आती हैं अलग अलग, तो जैसे एक पहाड़ में से बहुत से झरने और बहुत सी नदियां बहती हैं, इसी प्रकार एक वस्तु को समझाने की जो हजार हजार शैली, हजार हजार झरने नदियां, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ पहाड़ पर पहुंच जाओगे, इस झरने के किनारे किनारे पहुंच जाओ पहाड़ पर चले जाओगे, इसी को शैली बोलते हैं, वो शैली शैली ढंग प्रक्रिया। तो आओ आपको जरा विचार की बात बता रहा, एक आप हम लोग पुराने शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि बौद्ध भ्रम को समझाने के लिए, बौद्ध भ्रम माने बुद्धि में जो भ्रम है उसको समझाने के लिए कहीं हम ये न समझने लगे है ना कि बाहरी चीज में कुछ विकार हुआ है, बाहरी दृष्टांत हमको ये गलत फहमी भ्रम देते हैं कि वहम भ्रम वहम गलत फहमी बाहरी चीज ही देते हैं कि जैसे उन्हीं में कोई हेर फेर हो गया हो, और हम लोग जो दृष्टांत देते हैं वो ऐसा दृष्टांत देते हैं कि चीज में नहीं बुद्धि में हेर फेर हुआ है, मन में हेर फेर हुआ है। तो असल में ये दुनिया जो बनी है ये बुद्धि के हेर फेर से बनी है, जितना दुख तुमको होता है प्रज्ञा के अपराध से होता है। तो जैसे देखो आप एक घड़ा देखते हैं तो घड़े के साथ साथ चार चीज और हैं, उस पर ध्यान दो, वो घड़ा जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी घड़े में है, हैं? अच्छा जिस जगह पर वो घड़ा है आधार उसका है आकाश, आकाश में मिट्टी से बना हुआ घड़ा दिख रहा है, परंतु प्रकाश में दिखता है और आंख से दिखता है, है ना। एक घड़ा देखने के लिए घड़े का उपादान, उसमें मृत्तिका होनी चाहिए और उसके रहने के लिए आधार होना चाहिए आकाश रूप, और प्रकाश होना चाहिए और देखने के लिए आंख होनी चाहिए। अब देखने वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं। अच्छा, तो घड़ा क्या है? घड़े की सत्ता पर विचार करो तो घड़ा मिट्टी में है, मिट्टी है उपादान रूप से, उसमें तो आकृति का तो कोई वजन नहीं होता, शकल सूरत का कोई वजन नहीं है, तो वो मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। श्रुति कहती है कि उसमें घड़ा मिथ्या है और मृत्तिका सत्य है। जितना कठोर रज्जु सर्प का दृष्टांत है, उससे भी कठोर मृत्तिका और घट का दृष्टांत है। श्रुति का कहना है कि सारी दुनिया रस्सी में सांप को भ्रम समझती है, परंतु मिट्टी में जो घड़ा है उसको भ्रम नहीं समझते। हमारा ये कहना है कि मिट्टी में जो घड़ा है वो भी भ्रम है। ये रज्जु सर्प से एक कदम आगे बढ़कर के श्रुति ने मृत्तिके तेव सत्याम, केवल मृत्तिका ही सत्य है अर्थात घड़ा नहीं। और घड़ा क्या है? बोले नाम है, विकारो नामधेयम, वो केवल जबानी जमा खर्च है। अब आपको एक बात देखो, तो मिट्टी के सिवाय तो घड़ा नहीं है और मिट्टी आकाश के सिवाय नहीं है, आधार के सिवाय। अब एक बात दूसरी देखो, प्रकाश और नेत्र का अव्यतिरेक है, आंख न हो तो प्रकाश दिखेगा ही नहीं। तो प्रकाश का जो देवता है वो अनुग्राहक है और देखने वाला जो नेत्र है वो अध्यात्म है, और घड़ा मिट्टी और मिट्टी आकाश। अब आप एक देखो प्रक्रिया, एक शैली देखो समझाने की। जो उपादान है वो सत है कि नहीं है? तो यदि उपादान सत है तो सबीज है, तो सत तो सबीज कहीं भी हो ही नहीं सकता, सत के साथ बीज का संबंध नहीं है। जैसे गेहूं का बीज, चने का बीज, आम का बीज, इनका संबंध मिट्टी के साथ नहीं है। अब बीज का संस्कार पृथक धारा प्रवाह रूप से है और मिट्टी बिल्कुल दूसरी है। जला दो सब बीजों को, चना गेहूं सब खाक, मिट्टी की मिट्टी। तो जो सद वस्तु है जगत के मूल में, वो बीज रूप है, ये भ्रम है। अच्छा, तो कहो कि है? अच्छा, अब भ्रम, दूसरा भ्रम देखो कि जो संबित है घड़े को जानने वाली, जो गेहूं को जानती है, जो चने को जानती है, जो आम को जानती है, जो अंगूर को जानती है, वो संबित सबीज है, ये भी भ्रम है। ज्ञान स्वरूप जो है वो बीज नहीं है। यदि बीज हो तो कभी फूटे और कभी सिकुड़े, फूटे तो पेड़ बन जाए और सिकुड़े महाराज तो बीज बन जाए। तो सत्ता जो है वो परिणामिनी नहीं होती है, परिणामी होने पर वह अनित्य हो जाएगी, और संविद जो है वो भी बीज होने पर परिणामिनी हो जाएगी। तो दो चीज देखो, अभी हम दो चीज करके इसका वर्णन कर रहे हैं, द्वित्व का आरोप कर रहे हैं। सत भी बीज नहीं है और चित भी बीज नहीं है नारायण। तो घड़ा है मिट्टी में, मिट्टी है आकाश में, आकाश है सत में, है? माने घड़ा और घड़े का आधार दोनों सत है, सत में है, और सत निर्बीज है। तो न उसमें आकाश पैदा हुआ, न उसमें आधारता है और न उसमें उपादानता है। अच्छा, अब इधर देखो, तो सत का विवर्त है उपादान कारण, सत का विवर्त है आकाश, सत का विवर्त है मृत्तिका, सत का विवर्त है घट। अब इधर देखो, चित्ता में देखो, तो चित्त भी परिणामी नहीं होता। अपना जो चेतन है ये अगर बदलता जाए तो नष्ट है। सत तो साक्षी है, जो चित्त तो साक्षी है, जो साक्षी होता है वो बदलता नहीं है। अब आपको देखो प्रकाश की जरूरत कहां है? जब इंद्रियों के द्वारा अन्य वस्तु को देखते हो तब प्रकाश की जरूरत है। आंख से घड़े को देखना है तब सूरज की रोशनी की जरूरत है, और जब अपने आप से अपने आप को देखना है तो वहां अनुग्राहक प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। तो लो अधिदैव को छोड़ दो, अधिभूत के लिए ही अधिदैव की जरूरत है। जहां अधिभूत को देखना नहीं है वहां अधिदैव की जरूरत नहीं है, और जहां अधिदैव और अधिभूत दोनों की जरूरत नहीं है वहां अध्यात्म की जरूरत कहां से आवेगी? माने वहां मनोवृत्ति की भी जरूरत नहीं है, नाक की भी जरूरत नहीं है। तो जो सिद्ध वस्तु है वो सद वस्तु से अभिन्न है, माने अधिष्ठान है, आधार नहीं है, अधिष्ठान है। देखो इस प्रक्रिया का अर्थ हुआ कि आप आत्म चैतन्य को आकाश से एक कर दो, अधिष्ठान से एक कर दो। तो जहां अधिष्ठान चेतन है और चेतन अधिष्ठान है, वहां न घड़ा है, न मिट्टी है, न प्रकाश है, न आकाश है। जहां अधिष्ठान और चेतन की एकता का ज्ञान हुआ वहां घाट, मृतिका, आकाश, प्रकाश सब बाधित हैं। घट, मृतिका, आकाश तो चले गए अधिष्ठान में, और प्रकाश आ गया संबित में। संबित का विवर्त है प्रकाश, माने ईश्वर जो है वो आत्म चैतन्य का विवर्त है। जीव ईश्वर इष्ट देवता, ये आत्म चैतन्य के विवर्त हैं। और नारायण घट, मृतिका, आकाश और आधार, ये अधिष्ठान के विवर्त हैं। और यदि चित अधिष्ठान नहीं हो तो नाशवान हो, पर आत्मा तो नाशवान, संबित तो नाशवान है नहीं। अनुभव सिद्ध है कि संबित नाशवान नहीं है। संबित के सामने जो आता है सो नाशवान होता है, जिसके सामने आता है वो संबित तो नाशवान नहीं होती है। अच्छा देखो अधिष्ठान भी नाशवान नहीं होता, अधिष्ठान में भी देश कल्पना नहीं है और संबित में भी देश कल्पना नहीं है। अधिष्ठान में भी काल कल्पना नहीं है, संबित में भी काल कल्पना नहीं है। अधिष्ठान में भी बीज कल्पना नहीं है और संबित में भी बीज कल्पना नहीं है। तो निर्बीज, निर्देश, निष्काल अधिष्ठान भी है और निर्बीज, निर्देश, निष्काल संबित भी है। तो लक्षण ऐक्यात् लक्ष्य ऐक्यम्, जब दोनों का लक्षण एक हो गया तो लक्ष्य एक हो गया। लक्ष्य एक हो गया माने जो अधिष्ठान है सोई संबित है, जो संबित है सोई अधिष्ठान है। जहां आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान हुआ वहां घड़ा गया, प्रतीत होता हुआ भी, घड़े का अस्तित्व गया, मिट्टी का अस्तित्व गया, आकाश का अस्तित्व गया, आधार का अस्तित्व गया, प्रकाश का अस्तित्व गया। न जीव न ईश्वर, न सूरज न चंद्रमा, न मिट्टी न आकाश, न घड़ा न सकोरा, न शरीर न आंख, तो नारायण। अच्छा और सब भास रहा है कि ये एक ऐसी अधिष्ठान में, ये एक आकाशोपलक्षित उपादानोपलक्षित सत अधिष्ठान में, उपादानोपलक्षित सत अधिष्ठान। देह में मैं पना है, आप देखो है कि नहीं है। ये मेरा घर, घर मेरा क्यों है? क्योंकि देह मैं है। ये मेरा परिवार, परिवार मेरा क्यों है? क्योंकि देह मैं है। यदि देह मैं न होता तो देह के रिश्तेदार मेरे कैसे होते, और देह मैं न होता

तो कहते हैं कि ये वृत्ति जो है ये वेदांत से उदय होती है। अब वेदांत के संबंध में मैंने पहले ही आपको सुनाया कि ये तो महाराज लोअर अपर कास्ट ये भी नहीं, एम एस क्लास में जो शामिल हो गया है ना, तो उसके लिए बहुत सारी बातें समझने की रहती हैं। तो हमारे पूर्व मीमांसकों का ऐसा कहना है कि देखो भाई, चाहे बात कुछ भी कही जाए, अब देखो पूर्व पक्ष सुनाता हूं आपको है ना, क्योंकि पूर्व पक्ष सुनाए बिना इस सूत्र में तत्व संबंध में आप इस सूत्र में किस प्रश्न का उत्तर दिया गया है ये आप कैसे समझेंगे। तो प्रश्न तो महाराज किसी कगाड़ी बाजार से आके हैं पूछने वाले का प्रश्न नहीं है, ये तो विद्वानों में, विद्वानों का प्रश्न होता है, ये तो उत्तर मीमांसा में पूर्व मीमांसा का प्रश्न है। तो उनका कहना ये है कि ये सारा जो वेद है वो हमारे जीवन के लिए कुछ बताता है, किसी जीवन के लिए। हाँ, आमनाय से क्रियार्थत्वात् आमर्थक्यम अतदर्थानाम, सारा वेद हमको कुछ करने के लिए बताता है, इसलिए जिस वेद वचन में कुछ करने के लिए नहीं है वो निरर्थक है। अब आजकल के लोग और क्या बोलेंगे, हमारे वेदांत पर आक्षेप इससे बड़ा और क्या करेंगे। ये पूर्व मीमांसा का पहला आक्षेप ये है, आमनायस्य क्रियार्थत्वा, जितना वेद में आमनाम है, उपदेश है, विधान है, वो सारा का सारा हमारे जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए है, कुछ न कुछ छोड़ने के लिए है। निषेध आजकल के लोग ये कहेंगे कि नहीं कि स्वामी जी आप ये बड़ी बड़ी ब्रह्म की बात करते हो, इसमें से न कुछ करने के लिए निकला, न कुछ छोड़ने के लिए निकला, आप फालतू इतना बड़ा घटा को बांध के उपाधि अवच्छेद का अवच्छिन्न बोल बोल के लोगों का दिमाग खराब करते हो, इसमें करने के लिए तो कुछ निकले ही नहीं। तो बोले ये आक्षेप तुम्हारा नया नहीं है, प्राचीन काल में मीमांसकों ने ये आक्षेप किया कि वेद तो तभी ठीक है जब वो हमारे जीवन में कुछ बता रहे, कि हमारे जीवन में रस आए। इसके लिए साहित्यिकों ने चार प्रणाली स्वीकार की है, कि हम थोड़ा सा प्रसंगांतर आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि नाटक ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि हम सामने के नाटक में इतने डूब जाएं कि हमको लोक परलोक और अपने आप तक का ताल न रहे, तब रस की उत्पत्ति होती है। एक नाटक का दर्शक ऐसे होता है, जो शकुंतला, जो दुष्यंत, जो सीता, जो राम रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं, उनको डूब करके हम आगे पीछे सब भूल जाए, यही मालूम पड़े कि यही शकुंतला, यही दुष्यंत, यही प्रत्यक्ष रसात्मक वातावरण बन जाए। दूसरे कहते हैं कि इस शकुंतला और इस दुष्यंत, इस सीता और इस राम को देख करके जो लीला में है, नाटक में है, उनको देख करके जो त्रेता युग में, सत्य युग में जो सीताराम शकुंतला दुष्यंत हुए थे, उनकी स्मृति में हम ऐसे डूब जाएं कि वर्तमान भूल जाए, ये दूसरी पद्धति है रसानुभूति से। और तीसरी इसकी रीति ये है कि बाहर तो रंगमंच पर तो शकुंतला दुष्यंत हैं, सीताराम हैं, और हमारा हृदय सीताकार रामाकार है ना लीलाकार ऐसा हो गया कि न बाहर की याद रही न पहले हुए हुए की याद रही। रसानुभूति कहाँ हुई? तो ये हृदय में। तो मीमांसकों से मिलते जुलते जो लेलत आदि हैं उनका मत है कि प्रत्यक्ष में रस होता है। नैयायिकों से मिलते हुए जो शंकुक आदि हैं उनका रस उनका मत है कि परोक्ष में रस है। और अभिनव गुप्त आदि से मिलते जुलते जो हैं तो वो अभिनव गुप्त आदि जो हमारे शैव अंतर्वृत्ति के दृष्टा हैं वो कहते हैं कि अंतर में ही रस है। और एक चौथा मत है कि असल में रस तो अपना आत्मा ही है, है? अपना आत्मा ही रस है। रसो गई सह वो भीतर की वृत्ति से तादात्म्यपन्न हो गया तो वहां रस आ गया और परोक्ष की कल्पना में तन्मय हो गया तो वहां रस आ गया और प्रत्यक्ष में तन्मय हो गया तो वहां रस आ गया। रस तो वही है बाबा जहां हम मिल जाते हैं। हम जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसका नाम रस है, जिसको हम अपनी आंख से देख लेते हैं उसका नाम रस है। तो बोले इसमें रस कहां से आया? अरे आंख से निकल के मैं जो रस स्वरूप हूं ना उसमें भर गया। हाथ से निकल के मैं जो रस स्वरूप हूं ना वो भर गया। तो त्रेता सतयुग वाले दुष्यंत शकुंतला सीताराम में भी मैं ही भरता हूं और नाटक में जो दिख रहे हैं उनमें भी मैं ही तन्मय होता हूं और अंतःकरण में जो सदाचार है उसमें भी मैं ही भरता हूं। तो मीमांसक सम्मत रस, नैयायिक सम्मत रस, उपासक सम्मत रस और नारायण माने प्रेम प्रेमी सम्मत रस और अज्ञानी सम्मत रस, वेदांत सम्मत रस, ये रस की चार प्रक्रिया शास्त्रों में मानी गई है। अब आपको हम ये सुनाते हैं कि ये हमारे मीमांसकों का पूर्व मीमांसकों का ये कहना है कि जो कुछ हमें मुंह से बोलना चाहिए उसमें या तो किसी को हितकारी कर्म में लगाना हो ऐसा बोलें, ये विधि हुई, और अहितकारी कर्म से हटाने के लिए बोलें ये निषेध हुआ, या उसमें उत्साहित करने के लिए कोई कहानी किस्सा कह दें कि देखो भाई पहले एक बच्चे ने ये काम किया था तो उसके हाथ में चोट लग गई थी, चाकू लग गया था, है ना, या ये कह दें कि एक ने ये काम किया था तो उसको बड़ा मजा आया था, इसका नाम अर्थवाद हो गया। वो कुछ करने के लिए कहना विधि है और कुछ रोकने के लिए कहना निषेध है, और दोनों को ठीक ठीक समझाने के लिए कथा कहानी इतिहास पुराण और किससे चुटकुले बोल देना ये अर्थवाद है, है? और मन बहुत मजेदार है। तो जजमान करने वाला कैसा होना चाहिए ये बताना और किस देवता के नाम पर करना चाहिए सो बताना, यज्ञ में महाराज ऐसी वेदी बनाओ और ऐसे कलश स्थापन करो और ऐसी कुष्कंडिका करो, ऐसे प्रोक्षणी प्रणीता बनाओ कि जजमान को देख करके मालूम ऐसा हो कि देवताओं का स्वर्ग हमारी यज्ञ भूमि में उतर जाया है, और उसको देख करके इतना आनंद इतना मजा आवे उसको यज्ञ भूमि में ऊब से न करे हो महाराज जल्दी पूरा करो जल्दी करा दो, है ना, ऐसा ना हो, वो तो कराने वाला की गलती है। ऐसा यज्ञ कराओ, ऐसा यज्ञ कराओ कि यज्ञ करते समय स्वाहाकार की ध्वनि सुनकर स्वाहा स्वाहा गणानंद राग गणा कहते जुमान आदान है तो ये सुन करके जजमान को ऐसा लगे कि हमारी यज्ञशाला क्या है, मूर्तिमान स्वर्ग है, उसमें मंत्र देवता उसमें विधि निषेध का बिल्कुल अपरोक्ष हो जाए। तो मीमांसक लोग जो हैं वो कहते हैं जो कुछ कहा जाए तो हमारे जीवन के लिए कहा जाए, तो बोले अच्छा भाई तो सब दृष्टार्थक ही है। ये देखो दृष्टार्थक माने इसी जीवन के लिए वो लोग मानसिक लोग ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो यदि किस कायदे से तुम काम करोगे, विधि से, कायदे से माने विधि से इस देश के अनुसार, और निषेध को छोड़ दोगे और अर्थवाद से, अर्थवाद की बात भी कल सुनाई। अच्छा तो फिर प्रश्न आया कि वही मंत्र क्यों पढ़े जाए, आजकल के बाबू लोग ये सवाल करते हैं कि नहीं, तो विवाह के समय गृहणा में कोई सर्वगत कराया है यही मंत्र क्यों पढ़ा जाए, सुमंगली रियम बधू यही मंत्र क्यों पढ़ा जाए विवाह के। तो अमोहमस्मिता स्वाम ये मंत्र क्यों पढ़ा जाए, कामाहमस्मिरे स्वाम जौरहम पृथ्वी स्वाम यही मंत्र क्यों पढ़ा जाए, आए उर्दू में, फारसी में है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में, हम उसी मंत्र का अर्थ बता देते हैं, दोनों लड़की लड़के समझ जाएंगे, उनको बजाना बड़ा मजा आ जाएगा। तो मीमांसकों ने कहा कि इस मंत्र के श्रवण से जो एक अदृष्ट जो एक अपूर्व उत्पन्न होगा अंतःकरण में, ये हम दोनों का संबंध धर्म मूलक है विवाह में। ये कर्ता जो यजमान है वो देवता के उद्देश्य से हजर त्याग कर रहा है, इससे जो पुण्य का संस्कार हृदय होगा हृदय में, वो संस्कार महाराज जंगल में तुम हो गए ना, तो मन में आ जाएगा कि देवता हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। ऐसे हमने 50 प्रसंग देखे हैं कि रन में, वन में है ना, मकान में, निराश्रय दशा में, जहां कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, जहां बैठने की जगह नहीं है, वहां कोई महाराज अदृष्ट में से कोई सहायता तटक करती है, एकदम अदृष्ट में से मदद मिलती है। हमारे जीवन में भी ऐसे कितने प्रसंग आए हैं है ना, हम तर्क से उनको सिद्ध नहीं कर सकते, साइंस से सिद्ध नहीं कर सकते, दूरबीन से नहीं दिखा सकते, लेकिन धर्म जो है वो गाढ़े में हमारी रक्षा करता है। तो फिर मीमांसकों ने कहा ठीक है, दृष्टादृष्ट फलार्थ हमारे विधि निषेध हैं। फिर आपको क्या सुनाए है ना, इंद्रादि देवता जो हैं वो कहीं स्वर्गादि में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, विग्रह उनके है कि नहीं है। आजकल के लोग कहेंगे कि हम लोगों ने बहुत साइंस पढ़ा है, बहुत अंग्रेजी पढ़ी है, और हम जो तर्क वितर्क करते हैं तो उसकी बराबरी दुनिया में करने वाला कौन है। हम कहते हैं कि वेद की अपरिचयता के विरुद्ध जितने तर्क किए गए हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में उतना तो आजकल कहीं मिलते ही नहीं है। खास मीमांसा में देवता के कोई विग्रह नहीं होता, वो बिना मूर्ति की होती है ना, नारायण इसके देवता विग्रहवती नदा, देवता विग्रहाधिकरण जो है खास पूर्व मीमांसा में है, जो कहता है कि देवता के सकल सूरत नहीं होती, लेकिन जब हम विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करते हैं और निषेध का परित्याग कर देते हैं और बीच बीच में अर्थवाद तारिक प्रयार्थ कथानक सुनते हैं, यजमान अधिकारी होता है और देवता का आवाहन ठीक होता है, तो मंत्र में ऐसी शक्ति है कि नवीन देवता उत्पन्न हो जाता है। यदि 1000 यज्ञ कुंडों में इंद्र के आवाहन के लिए 1000 मंत्र पढ़ेगा तो 1000 यज्ञों में एक साथ ही इंद्र का आविर्भाव होगा और तत्त्व यजमान के द्वारा दिया हुआ जो हविष्य है उसको इंद्र ग्रहण करेगा और यज्ञ पूरा होगा। उस समय जो मन में आता है साक्षात स्वर्ग हमारी यज्ञ भूमि में उतर आया है। तो आपको ये बात बताई पहले कि हमारे पूर्व मीमांसकों का कहना है कि वेद में केवल वही बात होनी चाहिए जो हमारे इसी जीवन में करने की हो छोड़ने की हो है? करना और छोड़ना दोनों में उत्साहित करने के लिए हो है? तो बोले तत्त्वमसी क्या है? बोले तत्त्वमसी ये है कि एक यजमान ने खूब बढ़िया यज्ञ किया महाराज तो और खूब ब्राह्मणों को सोम समापान कराया और खूब वस्त्र दिए और खूब दक्षिणा दी तो ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले तत्त्वमसी अरे जिस देवता की आराधना हमने यज्ञ में की है इंद्रादि देवता है वो ब्रह्मा तो वो ब्रह्म तो तुम ही हो है ना। ये तो यजमान की स्थिति में सुन करके यजमान को बड़ा आनंद आया बोला फिर यज्ञ करेंगे महाराज ये तुम्हारी तत्त्वमसी की दशा है कर्म कांडियों के लिए बोला। तो आजकल के लोग कहते हैं कि हम तो तत्त्वमसी सत्त्वमसी नाम से ही नहीं है, है? हमको तो कुछ करने छोड़ने के लिए चाहिए। तत्त्वमसी की ये दुर्दशा जब शास्त्रों में मिलती है ना और इसका समाधान किया हुआ है इसका उत्तर देने के लिए तो वेदांत है, है? ये तो हमने आपको दूसरे शास्त्र की बात सुनाई। अच्छा आप देखो कि जिस काम का हमारे जीवन के कर्म के साथ मेल नहीं बैठता है वो वेद में कहते क्या होगा तो सारे शास्त्र क्रियापरक हैं। अच्छा तो भाई ये तुम क्या कहना चाहते हो? उसमें कहा हम ये कहना चाहते हैं कि वेदांत में कुछ कर्म धर्म की तो बात ही नहीं है। अतः वेदांतानाम अनर्थक्याम अक्रियार्थत्वात् इसलिए वेदांत जो है ये सारे के सारे निरर्थक हैं कि इसमें कुछ करना नहीं धरना केवल ख्याली दुनिया में जैसे कोई भांग के नशे में पड़ा रहे और सोचे कि हम स्वर्ग में हैं है? ठीक उसी तरह से अपने को ब्रह्म ब्रह्म सोचना और काम धंधे से दिल दिल अलग होकर के बैठना ऐसी बात बताने वाला वेदांत बिल्कुल निरर्थक है। बोले भाई ये तो बात तुम बहुत बढ़ के कह रहे हो सारे वेद को ही निरर्थक बताते हो। क्या ये शरीर ही इतना महत्वपूर्ण है और इससे होने वाले कर्म ही इतने महत्वपूर्ण है कि उनके लिए वेद को निरर्थक मान लिया जाए? तो बोले अच्छा लो हम सार्थक मानते हैं परंतु कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्व न क्रिया विधि शेषत्व बोले ठीक है वो वेदांत जो है वो करने धरने की बात नहीं बताते हैं यदि ये भी न माने है ना तो ये छोड़ देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यजमान क्या है ना और देवता क्या है ये सब वेदांत बताते हैं। इंद्रदेव का ब्रह्म का क्या स्वरूप है माने इंद्र का क्या स्वरूप है आत्मा का क्या स्वरूप है माने यजमान का क्या स्वरूप है। तो जब यजमान अपना स्वरूप समझेगा और देवता का स्वरूप समझेगा तो वो यज्ञ करेगा। तो इसलिए कर्ता और देवता आदि के स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए वेदांत सार्थक है। ये भी कर्म का एक अंग ही है क्रिया विधि का शेष है। वो देखिए नहीं भाई वेदांत में तो ऐसी आत्मा का ऐसी परमात्मा का वर्णन है जिसका कर्म के साथ कोई मेल ही नहीं बैठता। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे यथार्थ वस्तु का प्रतिपादन हो ऐसा लगता है कि मैं एक दूसरी बात ले लो उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व वा। ठीक है, यज्ञ करने के लिए नहीं है और यजमान देवता का प्रकाशन करने के लिए नहीं है, माने कर्म कांग तो नहीं है, लेकिन है उसमें कुछ करने की बात। तो इसी जीवन में करने की बात क्या है? तब पहले ब्रह्म को सुन लो कि ब्रह्म ऐसा होता है, और उसके बाद उपासना करो। उपासना करो दोहराओ, जैसे अन्नम ब्रह्म, जैसे आपको भोजन के समय की एक बात बताते हैं, आप कभी खाते खाते भोजन पर नाराज हो जाते होंगे। हमने तरह के लोगों को देखा जिन्होंने रोटी उठाकर थाली में से फेंक दी, ऐसे देखे थाली पटक दी, चांदी की थाली गई गई और टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर पड़ी। अब ये विश्वास करना हो है ना, अन्नम ब्रह्म उत्पातीत, बोले अन्न ब्रह्म है, इसको कभी उठाकर फेंकना नहीं। अज्ञादन्नम अकुत्सलन, वेद ने बताया अन्नम न परिचक्षित, अन्न की निंदा कभी नहीं करना, इसके रूप में तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर आया हुआ है, तुम्हें जीवित रखने के लिए अन्न के रूप में परमेश्वर आया हुआ है। हम लोगों के घर में पहले कभी है ना दूध गिर जाता था हो तो कहते थे देखो पाँव न लग जाए, और नमक गिर जाता था तो कहते थे नमक गिरने पर आंख से उठाना पड़ता है ना, जड़ी कायदे से उसको झाँक पहुंच लो, ये हमारे पालन पोषण करने वाले के रूप में परमेश्वर आया हुआ है, अन्न न परिचक्षित है। देखो नाम और ब्रह्म इसके साथ ही है, ये जो नाम है ना, किसी नाम की निंदा मत करना है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। तो कहते हैं जो अन्न की निंदा कभी नहीं करता उसको अन्न की कमी कभी नहीं होती, और जो नाम को परमेश्वर समझता है, किसी का नाम लेकर गाली मत देना है ना, किसी का नाम लेकर गाली मत देना, क्योंकि नाम तो सब परब्रह्म परमेश्वर के हैं। तो जो नाम को ब्रह्म समझता है वो चीज नाम से पुकार कर बुलाई जा सकती है, वो चीज उसके पास आ सकती है। ये उपनिषद ने ऐसे कहा कि यदि आप कभी किसी नाम को बुरा न बोलो तो सब नाम आप पर प्रसन्न रहेंगे, नाम में ब्रह्म है, नाम में देवता है, तो जब किसी भी चीज का नाम लेके बुलाओगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी। यायम नामनो गतान अक्ष कामचार हो गति जन तब तब तब यही है नाम ब्रह्म इतने जागन नाम ने गतन, ये उपनिषद में ये बात लिखी है। तो देखो कि जैसे अन्न को ब्रह्म बताया, नाम को ब्रह्म बताया, मनोब्रह्म इतने काशी तो मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करना कैसे कहीं बताया आत्मा ब्रह्मेत्युपासित आत्मेत्युपासित, कि जैसे अन्न में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करना, मन में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करना, वैसे आत्मा ब्रह्म है ऐसी उपासना करने के लिए ही वेदांत में ये बात कही रही है। बस बस बस, अब तो वेद सही हो गए ना, अब तो वेद सही हो गए ना। देखो हम वेद को नहीं पाठते हैं, उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व व, मन में उपासना करने के लिए जैसा उस देवता का स्वरूप है उसके पास जाकर के बैठ जाओ। समान सत्ता में गए बिना उपासना नहीं होती है, समान सत्ता में उपासना गए बिना उपासना नहीं होती, परमार्थ में परमार्थ, प्रतिभास में प्रतिभास, व्यवहार में व्यवहार, उपासना करना, बोले बस उसी के लिए वेदों में ये सब वर्णन है। बोले कि नहीं जी, ये वेद जो है ये केवल कुछ करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, चाहे शरीर में चाहे मन में। शरीर से करना और छोड़ना कर्म है, और मन से करना और छोड़ना उपासना है। तो बोले कि बस ये तुम्हारा मन ही बनाने के लिए वेदांत है, तो नहीं, सच्ची चीज बताने के लिए वेदांत है। परिनिष्ठित वस्तु इससे बनते हैं। संस्कृत भाषा में उसका नाम परिनिष्ठित वस्तु है। परिनिष्ठित वस्तु इसको कहते हैं कि जिसमें सकल सूरत बनाने से कोई फर्क नहीं आता और सकल सूरत बिगाड़ने से भी कोई फर्क नहीं आता। हम उसको अपनी बुद्धि से समझें तो भी उसमें फर्क नहीं आता और न समझें तो भी उसमें फर्क नहीं आता। ऐसी चीज अनारोपिता का आरंभ जिसमें हम आकार का अध्यारोप नहीं करते हैं, ऐसी चीज बोले कि इसका प्रतिपादन तो देना है। गुरु पक्षी कहता है कि वेदांत में इस बात का वर्णन करना तो बिल्कुल गलत है। सत्य अरे जब हम आंख से देख लेते हैं कि ये रूप है, नाक से सूंघ लेते हैं कि ये गंध है, तो जो चीज होती है वो तो दूसरे प्रमाणों से मालूम कर जाती है, उसके लिए वेदांत की क्या जरूरत है। जब दुनिया में कोई सच्ची चीज होती है तो कैसे भी मालूम कर सकती है, उसके लिए वेदांत की क्या जरूरत है। आपको ये बात मैं पहले सुना चुका हूं कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा अद्वैतात्मबोध नहीं हो सकता, मन की भावना से भी नहीं हो सकता और साक्षी भी अद्वैतात्मा को देख नहीं सकता। साक्षी जिसको देखेगा उसके तो अलग हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि ये साक्षी जो है वो सद्वितीय है कि अद्वितीय है, माने साक्षी जो है वो द्वैत है कि अद्वैत। तो बोले भाई साक्षी जब समाधि में रहता है तब अद्वैत और जब व्यवहार में रहता है तब द्वैत। तो जब समाधि में जाता है तो सारे व्यवहार के बीज को लेकर के ही सोता है, इसलिए साक्षी को जब द्वैत का भान नहीं होता तब भी द्वैत रहता है। अच्छा अब प्रश्न है, साक्षी ने अपने आप को देख लिया तो पहले महाराज तुम अपनी आंख से अपनी आंख को देखते तो पहले बता दो अपने आप से अपने आप को कैसे देखा। अच्छा साक्षी जो है वो किसी का साक्षी है कि नहीं है? जिसका साक्षी है उससे न्यारा है, द्वैत है। तो किसी भी दूसरे प्रमाण के द्वारा साक्षी नहीं, साक्षी तो अनुभव के द्वारा आप अनुभाव्य विषय का परित्याग करके और अनुभव रूप साक्षी है ये जान सकते हैं। पर इस अनुभव रूप साक्षी में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, अंग नहीं है, ये बात आप कैसे जानोगे? इसके लिए सब संप्रदाय की वेदांत की आवश्यकता होती है। बोले कि अच्छा जी ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि वेदांत एक ऐसी आत्मा का प्रतिपादन करता है जो अविनाशी है, परिपूर्ण है, अपरिच्छिन्न है, अखंड है, अद्वय है। इसका अर्थ ये है कि बोलते समय भी है, सुनते समय भी है और काम करते समय भी है। काल से अपरिच्छिन्न होने का ये अर्थ नहीं होता कि प्रलय में था और मरने के बाद रहेगा। अविनाशी का अर्थ होता है हमारे काम करते समय भी है, वृत्ति काल में है, व्यवहार काल में है, ये अर्थ इसका होता है। पहले अच्छा ठीक है, मान लिया कि वेदांत कहता है कि आत्मा ऐसा है, परंतु बेमतलब इसके जानने से क्या फायदा होगा? मान लो यज्ञ करेंगे तो विद्याजीवी लोगों को जीविका मिलेगी, है ना? ये एक लौकिक फल है कि नहीं? जो वेद की परंपरा की संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, पहरेदार को जीविका मिलेगी, वैश्य को जीविका मिलेगी, शूद्र को जीविका मिलेगी, है ना? जजमान के पास जो इकट्ठा हो गया है उसका सदुपयोग होने से संतोष होगा, अंतकरण का निर्माण होगा, देहातिरिक्त आत्मा का बोध होगा, स्वर्गादि फलक अदृष्ट की उत्पत्ति होगी, उसमें तो बड़ा लाभ है। पर ये तुम्हारे महाराज बे मतलब जान लिया, अपने को ब्रह्म जान लिया, न हे न उपाधि, न कुछ थोड़ा न कुछ कपड़ा, न कुछ खोया न पाया, ऐसे ब्रह्म को जानने से क्या फायदा है। तो असल में जानना तो वो चीज चाहिए है ना, कि जिसके मिलने से कुछ फायदा होता हो है ना, प्रयोजनवत हो, प्रयोजन शब्द का प्रयोग करते हैं वो। जैसे एक आदमी बड़ी कोशिश में थे एक दिन क्या तो एक कौवा हमको मिल जाए तो देखें कि उसके मुंह में कितने दांत हैं। अब कौवे की दांत की परीक्षा तुम क्यों करना चाहते हो, तो अपने मन में प्रयोजन हो कि जब ये दांत मिल जाएगा तो छोड़ेंगे, उसकी एक ताबीज बना लेंगे, गले में पहनेंगे, तब तो ठीक भी है ना, या उसका कोई जेवर बनवाकर अपनी श्रीमती जी को भेंट करेंगे कि देखो हमने कौवे का दांत तोड़ करके तुम्हारे लिए जेवर बनवाया है, ये प्रयोजन हो तब तो ठीक भी है और श्रीमती जी भी खुश हो जाएंगी। लेकिन ऐसे ही महाराज कौवे को पकड़ पकड़ के कोई देखे कि दांत है कि नहीं तो बेकार होगा ना। तो ये जान करके कि ये जो दृश्यमान प्रपंच है इसके मूल में कोई अकर्ता अभोक्ता पाप पूर्ण से शून्य, सुख दुख से शून्य, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म नाम की कोई चीज है, ये जानने से क्या फायदा, निष्प्रयोजन है। इसलिए नारायण शास्त्र का प्रयोजन प्रतिपादन क्यों करेंगे, निष्प्रयोजन निष्प्रयोजन वस्तु का प्रतिपादन शास्त्र क्यों करेंगे। लो अब प्रयोजन आपको बताता हूं, क्या प्रयोजन है कि जब अपने से आप परिच्छिन्न जो मान रहे हैं ना, अपनी परिच्छिन्नता अगर आपको मालूम पड़ती है तब तो दृश्य है, और दृश्य होने से आप परिच्छिन्नता से न्यारे हैं, और यदि आपको नहीं मालूम पड़ती है अपनी परिच्छिन्नता तो आपको न मालूम पड़ना मालूम पड़ता है, तो उस न मालूम करने से भी आप विदा हैं क्योंकि उसके दृष्टा है। और ये जो दृष्टा है ये देश काल वस्तु के भावाभाव का साक्षी और अधिष्ठान होने के कारण अद्वैत ब्रह्म है। तो देखो इसको शास्त्र इसलिए बताता है कि इसके जान लेने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, एक तो अज्ञान का दुख मिट जाता है ना, और अविद्या के कारण जो दुनिया में राग द्वेष होता है तो वो मिट जाता है। क्या आपने नहीं सुना ये सब क्रम अनुपश्यतः, जो अपने अद्वितीय आत्मा को जानता है उसको शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है, आपने सुना कि नहीं सुना है? यात्रा धीरे मुख्यते सर्वपाथई ही क्लेश से निवृत्ति हो जाती है, तो प्रयोजन हुआ कि नहीं। अपने आप को अगर जान जाएंगे तो आपको मौत का डर नहीं रहेगा, आपके मन में किसी से दुश्मनी का दुख नहीं रहेगा, आप किसी के मोहब्बत में तकलीफ नहीं पाएंगे, आपको बार बार माना अपमान का जो दुख अभिमान को चोट पहुंचाता है वो नहीं लगेगा, आपकी बेवकूफी मिट जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा, आपका जो छोटा राज्य है अभी वो अखंड साम्राज्य के आप स्वामी हो जाएंगे। नारायण करे इस ब्रह्म को जानने में तो बड़ा प्रयोजन है, बड़ा मतलब सिद्ध होता है, इसलिए वेदांत इसका प्रतिपादन करते हैं। अच्छा तो फिर इस अभी शायद हरिकृष्ण दास के ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेश शास्त्र जीवन स्वास्थ्य तत्व संभव। तो कर्म के प्रेमी होते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी बात कही जाएगी तो उसमें कुछ न कुछ विधि निषेध जरूर होगा, ये करो मत, भले वो चुटकुले के द्वारा कही जाए, कहानी के द्वारा कही जाए, दृष्टांत के द्वारा कही जाए, कोई पौराणिक कथा सुना के कही जाए, पर उसमें से यदि मनुष्य के लिए ये करो ये मत करो ऐसा नहीं निकलता है। अभी करते समय ये मंत्र बोलना, यज्ञ के लिए लकड़ी काटनी हो, संध्या लानी हो, तुलसी सदा उर्दे सदा मंत्र बोलना, सुनद में और उसमें छेदन क्रिया का सूच ही है ये मंत्र। किसी देवता का वर्णन करना हो तो जैसे देवता ये हजर गृहितम सियान काम ध्यायेद बसत्तर सियान, कर्म काल में देवता का ध्यान करना पड़ता है। विष्णवे प्ला किसी रिश्ता हो तो कर्म करने में विधि की जरूरत, निषेध की जरूरत, दोनों के लिए अर्थवाद की जरूरत, मंत्र की जरूरत, देवता की जरूरत। तो जो कुछ वेद कहेगा वो तो कुछ न कुछ करने के लिए तो कहेगा ना, और जहां कुछ करना नहीं धरना नहीं शरीर से चाहे मन से, ऐसी बात वेद क्यों बोले? ये पूर्व मीमांसकों का है, जो कथन है उसका सार यही है। ठीक है, विधि निषेध के लिए बोलना चाहिए। अब ये बताओ कि तुम्हारा ये जो ब्रह्म है इसके बारे में बोलना है तो क्यों बोलना? तो ब्रह्म के बारे में कुछ बनाना है क्या तो वेद क्यों वर्णन करेगा ब्रह्म का? कर्म का अंग भी नहीं है। अगर ऐसा कहो कि वेद ज्ञान कराता है तो सर्वत्र यही विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते तरांगं च, संसार में जितना विज्ञान होता है वो कोई संस्कार डालता है हमारे हृदय में और कर्म का अंग होता है। वो संस्कार जब पड़ेगा तो कुछ करेंगे या कुछ छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये परिनिष्ठित वस्तु का जो विज्ञान है, परि उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और स्थित है, माने जो चीज पहले से स्थित है सिद्ध है, जिसको जानने के लिए प्रमाण की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप देखो ना क्या आश्चर्य है, जब हमारा मन किसी चीज को जानने के लिए दौड़ता है तो किसकी साक्षिता में, किस अधिष्ठान में हमारा मन किसी चीज को जानने के लिए दौड़ता है? तो मन में प्रमाण वृत्ति का उदय होने के पूर्व जो साक्षी सिद्ध है वही परिनिष्ठित है। परिमाने सर्वतः प्रमाण प्रवृत्त पूर्वदति परिकल्पित अर्थ सर्वतः